यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 4 अप्रैल 1996 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वाभाविक ही शंका होती है कि हम सत्संग सुनते हैं और सुनते भी रुचि से हैं और समझते भी हैं, फिर भी वे बातें आचरण में नहीं आती, क्या करना है? हमारे जीवन में वो देखने में नहीं आती, क्या करना है? सुनते हैं समझते हैं अच्छी भी लगती है, तो क्यों नहीं आ रही है? जैसे बढ़िया भोजन होता है, वो भोजन बढ़िया है और भोजन करते तो लगता भी अच्छा है, परंतु भूख से पहले लग गया भोजन, भूख जो लगी नहीं भोजन मिल गया, तो भोजन अच्छा है लगता भी अच्छा है पर पचता नहीं, रुचता है पर पचता नहीं। क्यों नहीं पचता? कहते अग्नि तेज नहीं है, पाचन शक्ति नहीं है। ऐसे आप लोगों को बढ़िया बातें सुनने में आती है, परंतु भीतर उनके पचाने की जो शक्ति है वो अग्नि कमजोर है। अग्नि क्या है कि कैसे मेरे को भोजन मिले, क्या करूं, कोई भोजन मिल जाए, भूख लगी, व्याकुल हो रहे हैं, शक्ति कम हो रही है भोजन बिना, ऐसी व्याकुलता हो कि कोई बात नहीं मिलती है सत्संग की, क्या करूं कैसे करूं, अगर मैं जान लूं तो जरूर करूं, इसलिए पर मैं जानता ना हूं क्या करूं, ऐसी भूख लगती और बात मिलती तो वो बैठ जाती, ऐसी भूख तो है नहीं। और सुनते हैं तो खुश लेवाड़ी है, सुन लिया अच्छी बात है। मार्गे पर्यातोर मणिला भवन में लभेत पोक्षो ये सर्व धन्य। मार्ग में चलते चलते अगर मणि मिल जाए तो ले लेंगे, मणि के लिए उद्योग हो रही है। ऐसे सत्संग की बातें सुनते हैं, पहले लालसा लगती कि हम हमारा जीवन कैसे सुधरे, कोई मिल जाता हमें बताने के लिए तो हम वैसा ही आचरण कर देते। अगर ऐसी लालसा पहले लगी हुई होती और सुनते तो जरूर बैठ जाती भीतर, परंतु वो लालसा नहीं है। कि लालसा क्यों नहीं है? हम लालसा भी नहीं करते, वो लालसा के बिना कैसे इकट्ठे होते? कि लालसा सामान्य है, असली भीतर से लालसा नहीं है। भीतर से लालसा हो तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए, एकदम ठीक बात है। तो जोरदार भूख नहीं है, थोड़ी थोड़ी भूख है तब तो आप सुनते हो, अगर थोड़ा सुनते हो तो आपके काम में बिल्कुल नहीं आता, ये नहीं है, थोड़ा आता भी, परंतु आता है जैसा पचता है उसके अनुसार। असली भूख लगे तो पट बैठ जाती बात है, ढाल हो जाती है वो, साधारण भोजन से ताकत आ जाए अगर भूख अच्छी हो तो, और भूख न होने से बढ़िया खोवे की चीज मिले तो दस्त लग जाएगी, पचेगा नहीं। चीज तो बढ़िया है, पाचन नहीं होता तो भीतर से इन बातों की भूख नहीं लगी है। मेरा जीवन कैसे सुधरे, कोई बात मिल जाए कैसे सुधरे कैसे सुधरे, ऐसी लालसा पहले होती और मिल जाती बात तो जरूर सुधार हो जाता, इसमें संदेह की बात नहीं है, निसंदेह बात है। तो भूख कम है। अब भी अगर आप विचार करो कि अब अपने से अपने ये सुधार करना है, चाहे जैसे हो, ऐसा विचार कर लो तो हो जाएगा। साधारण विचार कर लो आज भी कि हमारी ये बातें सुननी है, वो सुनने को काम में लानी है, आचरण ऐसे ही करना है तो फर्क पड़ जाएगा। और जोरदार भूख लग जीवन बदल जाएगा। मेरे सामने ऐसी बातें आई है, जैसे जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है और रुचि से पढ़ी है, उन पर जीवन का असर हुआ है, जीवन बदला है। और आप लोगों ने बदला है, आप अगर न सुनते तो अभी जितना शुद्ध है इतना नहीं होता। तो आपका बदलता नहीं का मतलब जैसा बदलना चाहिए वैसा नहीं बदल रहा, फर्क पड़ेगा जरूर, फर्क पड़ेगा ही, परंतु जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ता। कारण यह है कि आपके भीतर की लालसा नहीं है कि हमारा जीवन बदलना चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए हमारे। ऐसी लालसा हो जाएगी तो जरूर बदल जाएगा, पर लालसा नहीं है मेरे। इस वास देखो रुचता भी मैं रुचता है उतना भी पसता नहीं, जितना रुचता है उतना भी पसता नहीं। एक पदार्थ की रुचि होती है भोजन की, एक पाचन शक्ति होती है, तो रुचि बोलने पर भी वैद्य अन्न देते नहीं है ना, अन्न मत दो, वो कहते मेरे भूख लगी है, झूठी भूख झूठी सच्ची भूख नहीं है, नहीं देते। तो सच्ची भूख नहीं लगी, अगर भूख लग जाए तो जरूर जरूर लाभ हो जाए। और सज्जनों, सत्संग की बातों से व्यवहार में लाभ होता है, परमार्थ में लाभ होता है, व्यापार में लाभ होता है। मेरी तो एक धारणा है कि आप ठीक तरह से गीता का मनन करो तो गीता में जिन बातों का वर्णन नहीं आया है वहां आपका सुधार हो जाए। जैसे गीता में विवाह का वर्णन नहीं है, पर गीता पढ़ो विचार करो तो विवाह में आपका सुधार हो जाएगा। विवाह में आपस में बर्ताव, कामना का त्याग, स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी के हित में रति हो जाए, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे का यश प्रतिष्ठा कैसे हो, ये लालसा उधर हो जाएगा। पर मेरी प्रतिष्ठा कैसे हो, मेरा आदर कैसे हो, मेरी प्रशंसा कैसे हो, तो कैसे पचेगा। आपकी वास्तव में उन्नति होगी त्याग से, और त्याग लगता है बुरा, और त्याग औरों में अच्छा लगता है, और त्यागी तो कोई संत महात्मा त्यागी हो तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम त्यागी हो जाए ये अच्छा नहीं लगता। त्याग औरों में देखना चाहते हैं, परंतु ये त्याग हम करेंगे ये नहीं है। क्यों नहीं है कि भोग और संग्रह की इच्छा है, ये दो भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रहृत सेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये 44वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का 44 है ना, चार चार, ये 44 धारा लाभ भी बना। 444 तो 444 धारा है, चौथे 444 धारा है, वो 444 ये धारा में आ गई कटार। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता, धन मिल जाए और सुख भोगे, ये दो इच्छा जब तक रहेगी तब तक बातें धारण नहीं हो गई। आप सत्संग सीख लोगे, याद कर लोगे, दूसरा पूछे तो बता दोगे, पर जीवन में नहीं आओगे। और ऐश्वर्य और भोग की इच्छा न हो तो आप जीवन बदल जाएगा। अपना कल्याण करना है, लोग अच्छा कहते से क्या फायदा, आज लोगों में इज्जत हमारी रह जाए, घर में पोल है परंतु लोगों को मालूम न हो, ये बात रहती है। अब झूठी इज्जत चाहते हैं उनकी, कैसे वास्तविक इज्जत कैसे होगी। हम सुनाते हैं तो सुनाते हैं लोग हमें अच्छा कहे, ये इच्छा रहती है मन में, तो धारणा नहीं होगी। लोग चाहे बुरा कहे पर हमारा जीवन अच्छा हो तो हो जाएगा। लोग चाहे बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, तेरे बावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन मुहार, अपना भुवन ठीक करना है। ये अगर लालसा हो जाएगी जोरदार तो सुनते ही धारण हो जाएगी, और भूख लगने पर रोटी सूखी सूखी शक्ति दे देगी। अब भूख नहीं हो तो बढ़िया से बढ़िया माल भी शक्ति नहीं दे सकेगा। इस वास्ते बातें सुनने पर भी काम में नहीं आती। दो चीज है, एक तो संग्रह की इच्छा, एक सुख भोग की इच्छा, ये खास। तो इसके आचरण में दूर रहा, भगवान कहते हैं वो अपना कल्याण हो जाए ऐसा निर्णय भी नहीं कर सकता। भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया पर चेत साहब, पीछे जो पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अभिपुष्पिता पीछे प्रकरण आया 42-43, तो वे कामात्मा ने स्वर्ग परा काम रूपी बने कामना, और बड़े से बड़ा स्वर्ग है ऐसे कामना में भोगों में भोग मिल जाए। तो ये 41-44 तक का प्रकरण है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक निश्चय बुद्धि के, हमें तो अपना कल्याण करना है चाहे जैसे हो ऐसे। व्यवसायत्मक बुद्धि एका, यहाँ एक बुद्धि होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुंदन में, बहु शाखा अनंता से बुद्धि हो। अव्यवसाय नाम जो अव्यवसायी है, निश्चय पक्का नहीं किया है, उनके कल्याण नहीं होता। तो मेरा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा हो जाए। तो जब तक भोग और ऐसे में आसक्ति रहेगी तब तो मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा जोरदार नहीं होगी। खास भोग ऐसी आसक्ति, और भोग और इस आसक्ति से भोग मिल जाएंगे और धन मिल जाएगा ये कारण है ही नहीं। धन की इच्छा से धन मिल जाएगा, भोगों की इच्छा से भोग मिल जाएगा, ये नियम नहीं है, नहीं है, नहीं है। भोग मिलते हैं और धन मिलता है उसमें विधान है, भगवान के विधान से मिलता है। इस वास्ते कभी आप इच्छा कीर पदार्थ मिल गई, कभी इच्छा कीर पदार्थ नहीं मिले, तो पदार्थों का मिलना इच्छा के साथ संबंध नहीं रखता। कभी इच्छा रहेगा तो धन मिल जाएगा, इच्छा नहीं तो धन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो भाग्य में हो तो मिल जाएगा भाई, ये तो नहीं मिलेगा। ऐसे ऐश्वर्य धन मिल जाए मेरे, ऐसे सुख मिल जाए हमारे, आराम मिल जाए, ऐसे मेरे को हमारा मान हो जाए, मेरी बड़ाई हो जाए, मेरे को सुख मिल जाए, इच्छा मात्र से नहीं। तो ये जब तो सुख को संग्रह की इच्छा बनी रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, नरकों से नहीं बच सकोगे, नरकों से नहीं बच सकोगे। हाय धन, हाय धन, हाय धन, ये सुनी हुई बात काम में नहीं आवेगी। आपने देखा ना बाजार में एक मालन साग लिए बैठी है, साग की टोकरी है, उसमें पत्ती है, फल है, साग है, तो दूर से गाय देखती है तो हरी हरी पत्ती देखती है तो खाने के मन में आती है, तो गाय आ जाती है नजीक। गाय नजीक आते ही मालिन लाठी उठाती है, तो लाठी उठाते ही आंख मीच लेती गाय, आंख मीच कर मां मारती है। ऐसे सत्संग में सुनी हुई बातें हैं, पर नवो की गद्दी देखते है ना आंख मीच जाती है, वो आंख खुली नहीं रहती, आंख मीच जाती है। ऐसे देख लिया, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, बस पीछे बने। अब आंख मिच जाते, आंख मिच लाठी हट गई, आंख मिचने पर लाठी लगे नहीं, मगर लाठी देखती रहे तो वो खाना मुश्किल हो जाए। खैर खाना जरूर है, उस समय सत्संग की बातें भूल जाते। सामने जो पैदा हुआ धन आया, ये दशा है प्रदार्थ, अब कैसे धार्म बताओ, धन कितना ही आ जाए हम अन्याय नहीं करेंगे भाई, हम पाप नहीं करेंगे, धन की हम परवाह नहीं करेंगे, दोष की बात है, हम दोष स्वीकार नहीं करेंगे। कहते दोष कितना ही हो जाए धन आना चाहिए, अब ये बात रहेगी तो कैसे काम आओगे बताओ। इसमें शंका करो आप कि हमारे ऐसी दशा नहीं होती है, हम भोग नहीं चाहते, हम संग्रह नहीं चाहते, ये परिवार नियोजन है ना, केवल भोग इच्छा है। बातें ऊपर कहते हैं धन नहीं मिलेगा, राज नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, इतनी बात बैठा दी सिनेमा के द्वारा, पुस्तकों द्वारा, पैगाने द्वारा, पत्रों के द्वारा, अखबार से, मन में बैठ की बात बढ़िया है। अरे भाई बड़ा भारी पाप है, अन्याय है। नाश करने का दो तरीका है, एक तो मार देना और एक पैदा न होने देना। गायों को तो मार देना और हिंदू पैदा नहीं हो जाए, ये दो तरीका है नाश करने का तरीका। उसको ले लेते हाँ बच्चा होगा तो पालन करना पड़ेगा, इसको शिक्षा देनी पड़ेगी, फिर विवाह करना पड़ेगा। आज लड़कियों का विवाह बड़ा कठिन हो गया, खत्म करो उसको, ये भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, सुख की इच्छा, संतान नहीं चाहते, बड़ी आश्चर्य की बात है। रघु ने तपस्या की तब उनके अज जन्म है, गाय की सेवा की, इस वास्ते रघु वंश हुआ, दिलीप वंश नहीं हुआ, दिलीप महाराज ने तपस्या की तो दिलीप के रघु जन्मा, इस वास्ते रघु वंश है, दिलीप वंश नहीं है, अज वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, राम वंश नहीं है, दिलीप के रघु, रघु के आज, आज के दशरथ, दशरथ के राम जी, ये पीढ़ी है। तो रघुवंश क्यों, कि दिलीप के मन में कि मेरी संतान नहीं है, संतान होना चाहिए, ये इच्छा। वंशस्य कर्ता रमानंद कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयाचे, सुदक्षिणा महारानी के मेरे पुत्र होना चाहिए। जब गऊ ने कहा कि पूछ लो बेटा, मांगो वरदान मांगो, तो वरदान मांगा कि मेरे वंश से करता हूं, वंश को करने वाला मेरे संतान हो। तो नंदिनी को हम देनु, उसने कहा मेरा दूध पी लो, तुम्हारा संतान हो जाएगा। कहते माँ जंगल में माँ आप चराने आया हूँ, आप वशिष्ठ की देनु है, चराना मेरा काम है, दूध पीना काम नहीं है मेरा। कितनी विशिष्ट बात कही, षष्ठांश वृद्धिया रक्षित आया। जैसे हम राजा लोग खेत बोने वालों को खेत देते हैं, अनाज पैदा हो जाता है तो छठा हिस्सा लेते हैं, षष्ठांश ये कर है हमारा। ऐसे इस गाय का दूध होगा, वशिष्ठ जी महाराज काम ले, अपना यज्ञ कर ले जो इनके लिए गौ का सभी और बचा हुआ हो, और फिर वे आज्ञा दे दे कि बेटा पियो, तो मैं पियो हुआ छठा हिस्सा होता है, तो मैं आपका पालन करता हूँ, दूध में छठा हिस्सा, वो भी अब वशिष्ठ देंगे तो मेरी तो आप हो नहीं, मेरा तो काम चलाना है आपको। तब उनके पुत्र हुआ महाराज। कितनी विलक्षण बात, मेरे को बहुत विलक्षण लगती। पुत्र की प्राप्ति के लिए महाराज दिलीप नंदनी गाय की रक्षा करते चलित प्रयासाम निषेध सीमा संबंध धीर जलाभिलाषी जलवाद दानाम सायेवताम भूपति जन्म गच्छत। छाया की तरह गाय खड़ी तो खड़ी रह जाए, चले तो चलते है, वो बैठ जाए तो बैठते है, खड़े नहीं खड़े थे बैठते नहीं। गाय जल पी लेती है तब पीते हैं, गाय चर लेती है तब रोटी खाते हैं। छाये छाया की तरह पुत्र हो जाए ये इच्छा है, तो वो चरती चरती गाय गौरी गुरु गौ फरमा विवेश हिमालय पर्वत की कंदरा में चली गई गाय। तो कंदरा में से सिंह निकला, वो राजा देखने लग गया यू पर्वत की शोभा, जंगल बड़ा सुंदर देखने लग गया। इतने में उसने आक्रमण कर दिया गाय पर। वो देखते ही महाराज धनुष तो चढ़ाया हुआ था, ऐसे बाण निकाल हाथ किया, ऐसे किया हाथ चित्रार्पिता आरम्भ वत हस्ते, ऐसे ही रह गया हाथ, ना यू चले ना ये चले। तो उस सिंह बोला कि तू ऐसा समझता है कि मेरे शस्त्र चलता नहीं, मेरे पर से तू काम कुछ नहीं करेगा, मेरे पर शस्त्र आए तो मेरा आए तू समझता है मैं कौन हूं। अमुम पूरा पश्य देवदारु पुत्री कृतो सुप्रश सामने देवदारु देखता है नहीं है। पार्वती ने अपने थन से दूध पाया है उसको पुत्र की तरह। तो ऐसे शंकर आए थे तो इसे बने हाथी ने खुशी करी थी, छल छाल उतर गई इसकी। तो जैसे कार्तिक घाव हो जाए दुख, ऐसे मार्मिक दुख हुआ। तो मैं कौन हूँ, कुंभोदर नाम है, निकुंभ का मित्र हूँ, भगवान शंकर पर शंकर चढ़ते हैं नंदीश्वर पर, तो मेरे पर पैर रख करके पढ़ चढ़ते हैं। तो भगवान शंकर के पैर रखे हुए है, जमराज की ताकत नहीं मेरे को प्रहार कर सके, तो क्या चीज है। आज क्या हुई है, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, गाय आई है, ये उपासिता शोण तो पारना आज पारना करूंगा, कई दिनों भूखा हूँ। और मैं वो कह दिया खबरदार है, इस वृक्ष छोड़ कहीं जगह तो यही रहो, यही आ जाए कोई तो खा लेना, तो दूर मत जाना कहीं, तो आज ही आई हूँ खा जाऊंगा, किसको मत खा। बड़ा संवाद हुआ है, एक हाथ पत्रम जगत प्रभु तुम नवम वजह कांत का, तुम एक राजा है, अच्छी अवस्था है, सुंदर शरीर है, कहते मेरे को खा ले, इस गाय को छोड़ दे, कि तुम विचार मूढ़ प्रतिभा मूर्ख दिखता है, गाय के बदले अपने को देता है, जीता रहे तो राजा है, हजारों की रक्षा करेगा, हजारों गायों दान कर सकता है, हर मिलने से तेरे मन से एक गाय बचेगी, इसके बदले में काल हुआ तो एक गाय बचेगी, जीता हुआ कितनी गाय बचाएगा, इस वास्ते मूर्ख है। और बोला क्षत्र महाराज नाम क्षत्रिय है, क्षत्रनाम दुख से रक्षा करे उसका नाम, जब तक तो मैं रूख गाय के दुख को दूर नहीं कर सकता तो मेरी जाति को लज्जा आती है, मैं जी नहीं चाहता। बातें होती हो तो खूब प्रसन्न हुआ, ज्यादा समय क्यों लाए। तो अंत में कहा कि देखो संबंध मा भाषण पूर्व माहूर व्रत सनौ संगत योर बनाते, मनुष्यों का संबंध होता है आपस में बातचीत होने से एक एक का मित्र हो जाता है। तो आज एकांत जंगल में तेरे मेरे इतनी बातें हुई तो मैं तेरा मित्र हूँ, दिलीप कहता है, इस वास्ते मेरी बात को टालने का तेरा धर्म नहीं है, मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या कि गाय को छोड़ दे मेरे उखा ले। अब पुत्र किसके होगा, जो ध्यान दो सकाम भाव में इतना चाहिए, सकाम भाव में या निष्काम भजन में कितना भाव होना चाहिए, तब आसन आती बात। अब पुत्र वो खा लेगा, पुत्र किसके होगा, बताओ उसने कहा अच्छी बात है, तू देगा ठीक है ठीक है। अच्छी कहते हाथ खुल गया, हाथ खुला, धनुष बाण छोड़ दिया, ब्याचल रख दिया, कपड़ा छोड़ दिया, जैसे मनुष्य का पिंड फेंके इस तरह शरीर सामने फेंक दे ले खाले में देखो, ये ऊंचा पड़ गया सामने, पड़ते ही ऊपर से फूलों की वर्षा होती है, धन्य है, इतना अपनी रक्षा में तत्पर है। तब गाय खुश हो गई, क्या चाहता है, पुत्रीता स्मित पुत्र भरम विनीष्म, बेटा मैं खुश हो गई, मांगे ले वरदान, तो पुत्र हो जाए। इतनी तपस्या करी, सकाम भाव में इतनी निष्ठा होनी चाहिए, निष्काम भाव तो और है, तो निष्काम भाव से भगवान का भजन करा, अविश्वास नहीं है, राम नाम निष्काम रूप हो, बीत जात है बेला, उड़ जाएगा हंसा गेला, कुछ आत्म नहीं रहेगा, इस वास्ते निष्काम भाव से भजन करो। तो निष्काम भाव से भजन कितना विचित्र होता है, सकाम भाव होने से ये दशा है। तो भाई जब तक भगवान निष्काम भाव नहीं, मेरा उद्धार हो ये भाव नहीं, तब तक ये धारण नहीं होती, भूख नहीं लगी, भूख भूख लगी है धन की, भोगों की, आराम की, मान की, आदर की, सत्कार की, जीने की, स्वास्थ्य ये लगी है भूख। सुनते हैं परमात्मा की बातें तो धन कैसे हो, मान आदर आराम इनकी भूख लगी, ये सब छूट जाके हम ये नहीं हो तो हमारा कल्याण करना है। और देखो बात ये बताऊं आपको, अगर आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपकी धन की कमी नहीं रहेगी, मान की कमी नहीं रहेगी, बड़ाई कमी नहीं रहेगी, आराम की कमी नहीं रहेगी, संसार के भोग और पदार्थ रुके पैसे आपके पीछे दौड़ेंगे सफल होने के लिए, परंतु आप विश्वास नहीं होता, धन की चाहने से धन नहीं मिलता है, धन की चाहना छोड़ने से धन मिलता है, प्राप्त तो मिलेगा ही पर त्याग होगा तो आप साफ मिलेगी वस्तु, एकदम सच्ची बात है। भगवान को चाहने पर धन और भोग मिलते हैं, भोग और धन चाहने पर परमात्मा नहीं मिलते हैं। हम यहां से है कहीं दूर जावे तो बगीचा बीच में आता है, पंडुना जाओ तो बगीचा बीच में आ जाता है, बगीचा जाओ तो पंडुना बीच में आ जाएगा, तो हम परमात्मा को चाहते हैं तो भोग ऐश्वर्य भीतर में महाराज बहुत आएगा, पर भोग ही चाहते हैं तो परमात्मा नहीं आएगा। इस वास्ते आपकी चाहना वो हो जाए, परवाह नहीं, दरिद्रता हम भोग लेंगे, दुख भोग लेंगे, संताप भोग लेंगे, पर तो अपना कल्याण होना चाहिए, फिर कम आ जाएगा। तो असली भीतर में चाहना कम है जिसके अनुसार धारण होता भी है, फर्क भी पड़ता है, आचरण फर्क पड़ता है। मैंने कई भाई पूछा है, आज ऐसे प्रश्न आया कि हमारे जीवन में वो पहले से फर्क, क्योंकि पहले से तो बहुत फर्क है, ऐसा कहते हैं वे फर्क है, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, तो वो जाना होना चाहिए, जैसी भूख नहीं, थोड़ी भूख है तो काम तो होगा। इस वास्ते आप विचार करके भूख लगाओ, अपना कल्याण हो, उद्धार हो। भाई देखो अभी तक आपने भोग भी भोग लिए, धन भी इकट्ठा कर लिया, ये तो मन की निकाल ली है, अब ये मानो हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, ये परमट करो, भोगों की त्याग करो, देखो आपकी उन्नति होती है कि नहीं होती है, जरूर होती है। रामबाण उपाय है, भगवद गीता का जो उपाय है ये निष्फल नहीं जाता, रामबाण का तो राम जी का धनुष से छूटा हुआ बाण निष्फल नहीं जाता, इस तरह से ये बातें निष्फल नहीं जाती, परंतु कोई सामने आवे तब तो। इस वास्ते आप जितना आते हो कर, ये भी आपकी कृपा है और आपको लाभ होता है, अगर लाभ नहीं हो तो आप आ नहीं सकते, कुछ भी लाभ नहीं हो तो आप दोबारा वेश जाति बड़ी चतुर है, होशियार जाति है, लाभ नहीं हो तो आ जाओ आप। लाभ होता है पर होना चाहिए, जैसा नहीं है तो भूख तो है पर ऐसे जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो जरूर लाभ होता है। सत्संग से लाभ होता है। एक बात याद आ गई, कह रहे एक माता जी, उन्होंने एक बात बताई, उसके लड़की का था ब्याह, उस ब्याह में बहुत से लोग आए, उसमें एक आए सज्जन, घी का कनस्तर चुरा लिया। आजकल में घी का कनस्तर एक भरा हुआ काफी कीमती होता, वो चुरा लिया। तो उनकी बड़ी अश्रद्धा हुई, कैसा आदमी है ये, उन माजी ने मेरे को कहा है बात, कही कहते उन्हें कही वो कहता हूँ। संजीवनी पढ़वा माइस पढ़ने लगी, संजीवनी पढ़ने के बाद उसको निमंत्रण दिया, घर पर बुलाया, भोजन कराया। कभी उसने किया नहीं किया, मैं बैर क्यों रखू, ये फर्क पड़ा कि नहीं, तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, पढ़ने वालों पर असर पड़ता है। तत्व बेचने की एक पंडित की बात है कलकत्ते में, ये पंडित कहने लगे तत्व बेचने से पता लगता है, गीता हम पढ़ते थे पर जैसी गीता है वैसी थी वही, वे संस्कृत पंडित थे, संस्कृत के विद्वानों को गीता सीधी मिलती है, सीधी है, वो तत्व बेचने की प्रशंसा करते थे, जीवन पर असर पड़ा। तो असर पड़ेगा, आप जितने बैठे भाई बहन साधु की संजीवनी आप आदर पूर्व पढ़ो, समझ पढ़ो, फर्क पड़े बंदे रहेगा ही नहीं, रहे पड़ेगा जरूर पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। आप हल्के से हल्क में जोरदार इच्छा हो तो बात अलग है, जोरदार इच्छा न हो तो भी असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। जोरदार इच्छा हो तो कहना ही है मुक्त हो जाओगे, ऐसी बातें मेरे पास आई है, उनका फर्क पड़ा, पर फर्क पड़ा थोड़ा पड़ा, तो थोड़ी इच्छा है, इच्छा के अनुसार है, ये बात है बड़ा। तो आप लोग कृपा करो, कितने कृपा किए हैं, दूर दूर से आप आए हैं, मेहरबानी की है, तो गीता पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो आप, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तरत्न, भक्त कुसुम, पंच पंच पंचरत्न, प्रेमी भगत, ऐसे भक्तों के चरित्र जरूर उसका पड़ता है। एक बात बता, ध्यान देकर सुनना, आप ध्यान देकर सुनना और कृपा करके करना, काम में लाना उसको, रोजाना घंटा डेढ़ घंटा ऐसा समय निकालो कि जो आपको वो समय मिल सके और उसमें बैठकर पढ़ो। उस समय कहते भाई घंटा डेढ़ घंटा हमें कोई काम नहीं है, चाहे रात में, चाहे सुबह, चाहे शाम, दिन में, जब मर्जी हो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। तो भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लगता है, और भक्तों की वह लीला और भगवान की कृपा प्यारी लगती है, मन में बड़ा असर पड़ता है। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते ऐसा असर पड़े तो पुस्तक तो रख दो और भगवान से प्रार्थना शुरू कर दो चुपचाप, पर एकांत बैठो, ना आपको कोई देखे ना आप किसी को देखो, मुख्य दरवाजा बंद कर दो, ऊपर बारी से प्रकाश पढ़ते रहो और उसे मन लगाओ, मन लगा रहे हैं तो नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, मन से भगवान से कहो, कहते कहते आंखें सूख जाए, आंसू भी नहीं आया, गदगद नहीं, भाव नहीं रहा, तो एक दो पन्ना पीछे से पढ़ो, पीछे पढ़ते पढ़ते वहां आते ही ऐसा भाव हो जाए तो पुस्तक रख दो और प्रार्थना करो पढ़ो, अरे वहां नहीं हो तो पढ़ते पढ़ते जहां आए जहां वहां देखो और भगवान से करो प्रार्थना। ये साधन है, घंटा डेढ़ घंटा रोजाना करो, देखो असर पड़ता है नहीं पड़ता, करके देखना। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसे आपके है संभावना का असर पड़ सकता है कि नहीं, पड़ सकता है बोलो। पर महाराज भोजन परोसे नहीं भूख मिट जाए, या भोजन भिजन नहीं हो बाहर बाहर पड़े भोजन भूख मिट जाए, ये कैसे होगा? आप ऐसा करो भाई बहन, आप कोई करो इस तरह से उजाला करो, स्तोत्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ दो, पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, उसे पुस्तक बंद कर दो और प्रार्थना करना भगवान ने कहना शुरू कर दो, नाम जप कर दो, कीर्तन सुना कर दो, पद शुरू कर दो, ऐसे सूख जाए तो फिर पढ़ना शुरू करो। घंटा डेढ़ घंटा रोजाना समय लगाओ, जरूर फर्क पड़ेगा। अगर आप भी जानते हो फर्क पड़ेगा, अब करते नहीं हो क्या करें बताओ। कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार। कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, बात बताते तो दिशा ही है भाई। आप करके देखो, जितने भाई बहन बैठे आपके, जिस किसी की इच्छा हो ऐसे बहना करो, भाई लोग करो, करो जरूर लाभ होगा। बड़े बढ़िया साधन है, तो सरल है, कठिन नहीं है। आपको नहीं भी इतना तो रोटी खाओ और इतना चुप रहो और इतना कपड़ा पहनो और ऐसे तपस्या करो, आप है जैसे ही, जैसे घर में हो, जैसे व्यापार है वैसे ही। असत्य मत बोलो, चांद का न्याय मत करो, तू पाप मत करो और ही देखो करो, जरूर असत्य करके देखो। घंटा डेढ़ घंटा रोजा समय निकालो, दिन में रात में सुबह शाम जब मिले सुगमता से वो समय करके देखो, जरूर फर्क पड़ेगा। मारवाड़ी कहा होते गाले जितनी मीठो, मीठो गाले जितनी मीठो, ज्यादा मीठो कैसे हो जाए, गाले जितनी मीठो नहाए जितो कौन, तो नाला ही कौन कौन हो जाए, गंगा जी को डुबके लगाओ कौन होगा, जरूर इस तरह से करके देखो। आप उत्साह से भाई बहनों से कहना है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म में बिगड़ी है, बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते इस जन्म में आए हैं, वो सुधरे अब ही आज, आज सुधरे, आज भी, अब भी, अब भी, अब भी। क्या हो ये राम को नाम जप, मैं राम जी का हूँ। आज तो स्त्री पुत्र का हो, आप घर वाले हो, आप मोहल्ले वाले वैसे करके हो, कुटुंबी हो, मैं भगवान का हूँ। जैसे आपकी कन्या विवाह देने पर, विवाह के होने पर आपके घर की अपने को नहीं मानती, जहाँ विवाह वहाँ मानती है, ऐसे आप भगवान के अपने को मान लो, विवाह होने पर मानती है। आप तो भगवान के हो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुखराशी, मैं भगवान का हूँ। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, मैं भगवान का हूँ। जैसे आपकी कन्या मान लेती है कि मैं भी ससुराल की हूँ, गोत्र बदल जाता है, गोत्र महाराज, वो ब्याही हुई जहाँ है वहाँ ब्याही हुई है, चाहे घर में हो, आपके घर में बैठी है और आपके कोई संतान पैदा हुआ, उस भाई के पुत्र हुआ, भाई उस बहन के भाई के पुत्र हुआ, तो कहते भाई पूजा तुम कर दो, उसको सूत्र नहीं लगता, ब्याह देने पर आपके गोत्र की नहीं रही, पैदे हुई आपके यहाँ पर, आपने पालन पोषण किया बड़े प्यार से, परंतु वो उस घर की हुई। ये भाई लड़की तो पराया धन है, ये तो पराया धन है, हमारी नहीं है। ऐसे आप बदल जाओ, भगवान के हो गए हम, तो देखो तमाशा फर्क पड़ता है कि नहीं। हो ये राम को नाम जपो, नाम जपो भगवान की हो करके। बालक वहां रो रहा है माँ का होकर, माँ माँ माँ पुकारता है, और बैठी है जिन में सैकड़ों माताएं बच्चों की माँ है, और उसका नाम माँ है, अपने बालक माँ कहते हैं, माँ माँ कहते हैं, और वो माँ माँ रो रहा है, ये नहीं दौड़ेगी, एक दौड़ेगी, एक कौन कि जिसको माँ मानता है, आप जाओ मैं माँ हूँ, वो कहते ना तुम माँ नहीं, अरे मेरे को छोरा माँ कहते हैं बहुत से, ये कह तो मैं नहीं कहता, वो नहीं कहता, वो जिसको माँ मानता है वो पहुंच जाए तो सदगोदी आ जाता है, रोड़ा बंद हो जाता है। तो दूसरी माँ कितनी चली जाए, अरे मेरे मैं मेरा नाम माँ है, मेरे छोरा मेरे को माँ कहते हैं, कितने कहता मैं नहीं कहता, वो नहीं बोलेगा। आपके गहना कपड़ा बढ़िया हो कितना, अरे माँ है वह काला कलोटी है, वह गहना भी नहीं है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, पर बच्चे को जाए तो चटकोटी आ जाएगा कि मेरी माँ है। ऐसे भगवान को अपना समझो, देखो होए राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान का नाम पुकारो, माँ का होकर माँ माँ पुकारो, असर पड़ता है। आप संसार के होकर राम जी का नाम लेते हो, राम जी देखते हैं नाम तो मेरा भीतर से तो करता है, रुकिए कैसे इतने आ गए इतने गया, गायत्री जप करते हैं इतना तो क्या आ गया, इतना ब्याज भी आ गया, इतने सोने की शादी में इतना आ ही जाएगा, ऐसा भी हो रहा है, करते हैं गायत्री जप। कैसे कैसे काम होगा भाई, नकली काम कैसे होगा, थोड़ा भी अकली भाव थोड़ा भी तो फायदा होता है, थोड़ा भी भाव हो जाए तो फायदा जरूर होता, इसमें संदेह नहीं है। परंतु हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करते हो, रुपया मिलेगा नहीं, अरे हाय राम राम जी मिल जाते, धन में जितनी लगन है इतनी राम जी में लग जाए तो भगवान मिल जाए, पर धन की लगन में महाराज झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब कर देते हैं। ससुरे चवाई की लड़ाई हुई आप धन के लिए, भाई भाई की लड़ाई हुई, अब धन में इतनी आशक्ति थी, राम जी बीच में क्यों कूद कर पड़े बताओ, आप धन करो, अगर भगवान में उपचार तो भगवान धन की तरह निष्ठुर नहीं है, भगवान इतना धन के लिए आप झूठ कपट बेईमानी पाप स्वीकार कर लेते हो, वो धन चला जाता है आपको पूछता ही नहीं, अरे ठाकुर जी ये कर लेते तो ठाकुर जी आपके पीछे पीछे दौड़ते, बस भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा ही भजाम्य हम, धन कहता है कि तुम मुझे वही भजोगा, भोग कहते हैं आप ही भजते हो पीछे, ये तो अगर ही दौड़ता भागता है, तो हुए राम को नाम जब तू भगवान के होकर, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। नकली करो आप तो नकली कैसी है, भगवान जानते समझे हो, भगवान से तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट स्नेह, तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट स्नेह, अरे का पर्दा भरतार से दिन देखी शब्द उसे क्या पता है, बताओ भगवान अंतरी आपकी है उसे क्या कपट करता है, हे नाथ हे माँ को पुकारो भगवान को। सज्जनों बहुत विचित्र बात है, आपका इतना दिन जीवन गया सो गया, अब भी बदल दो, यार भगवान मेरे हर मैं भगवान का हूँ, अब भाई हम तो भजन करेंगे, ठीक हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कैसी भी लक्षण बात है, बड़ी अलौकिक बात है। बहुत वर्षों की बात है, नागपुर की बात अखबार में आई थी, लड़के आपस में बात करते हैं, छोड़ के चला जाओगे, मैं तो आज जा सकता हूँ, कहीं छोड़ दोगे, हाँ तो घर में से भिक्षा ले आओ, तो जाकर स्त्री को बोलते माता जी भिक्षा दीजिए, माता जी भिक्षा दीजिए, चले दिए बस, स्त्री को माँ कह दिया, माँ कह दिया चल दिए, एक अखबार में बात आई थी, बैंक की दीवार पर एक आदमी बैठा समुद्र किनारे, बंबई की बात, एक लड़का वो उतरा समुद्र स्नान करने के, बड़ा हुआ था समुद्र, उस समुद्र विचार किया कर दे पशु बह गया, फिर पकड़ लाए, लंबी लंबी चोटी लटक रही थी उठा लाए। वो देख लिया केवल बैंक की दीवार पर बैठे बैठे रहे, वहां से ही चल दिया कि भाई ये दशा हो गई, पता नहीं ये कब मर जाए। घर को घर वालों को खबर ही नहीं दी, वजन में लग गया। चेत होने पर ऐसी बात होती है भला, कहीं पट मर जाएगी। घर में क्या काम हुआ, घर वाले क्या, कोई चिंता ही नहीं गई। चिंता करी उसने कि मर जाए कैसे भी। ऐसे जीवन जिनका बदलता है ऐसी बात होती है, तो पक्की बात है। लग गई बात जिसके लागी है, सुई जाने दूजा क्या जाने रे भाई। सच्ची लग जाए जीवन बदल जाएगा एकदम। बदला है ऐसा, बदलता है आज भी, पर सच्ची लग जाए। मरने से भी खराब है क्या त्याग? मर तो जाओगी, अगर मरने से कल्याण नहीं होगा, अगर त्याग से कल्याण होगा। और त्याग में कहता ना घर छोड़ दो, ये नहीं कहता हूं, मैं छोड़ दो तो कोई परवाह नहीं, भगवान के लिए छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। अम्बालाल जी एक सज्जन थे, उनकी कहानी मैंने पढ़ी है। गार्ड थे रेल के, तो गार्ड मास्टर थे, तो वो स्टेशन मास्टर से मिलने को, गाड़ी खड़ी है, मिलने को गए। वहां बातें हुई कि भगवान की, ऐसी भगवान की बात कही, तो स्टेशन मास्टर ने कह दिया भगवान की तुम विश्वास करते हो भगवान का? तो भगवान ने विश्वास करें, भगवान तो भगवान ही है। अच्छा तुम गाड़ी में मत जाओ, जो क्या होता है। अच्छा नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं गए, गाड़ी चल दी। अगर पहुंचे तो गाद है ही नहीं। बात हुई क्या हुआ, अंग्रेजों के जमाने की बात है, स्वराज नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो क्या गया, कौन था गार्ड, खबर करी गई। तो अंग्रेज था, उसने कहा कि बुलाया कि तुम्हारे को आज बर्खास्त कर दे, जाओ यहां से, हम राजाओं को नहीं रखेंगे। ऐसा कहा तो महाराज वो बड़े खुश हुए कि बहुत बात हो, अंग्रेज बोले थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे खुश होकर चल दिया। उसने समझा दिया, ये तो पेंशन होने वाली थी, थोड़े दिन बाकी रहे, इनको छोड़ने से बड़ा खुश होकर जा रहा है। बुलाया, अरे खुशी किस बात की? कहते हैं संसार के दुख तो आते हैं, पर भगवान के नाम पर दुख आ गया, मैं कितना भाग्यशाली हूं। भगवान के भरोसे मैंने छोड़ा, तो भगवान के कारण से दुख आया, ऐसा दुख हरे को नहीं मिलता, तो मैं तो निहाल हो गया। नौकर रख लिया पीछा, ऐसा ईमानदार आदमी है, मन खुश हो गया। तो भगवान को लेकर दुख हुए, उसको इतनी आनंद होना चाहिए। संसार दुख से तो रोते ही हो, पर भगवान के निमित्त से कभी दुख होगा? प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। तो भगवान के लिए नहीं, भगवान के कारण से दुख आया है, बहुत ही आनंद की बात है। दुख तो आता ही रहता है। इस तरह से भगवान में सच्चे हृदय से लगते हैं, उनके लाभ होता ही है, निश्चित बात है। ये संसार में तो सफलता विफलता दोनों होती है, पर परमात्मा में विफलता होती नहीं, सफलता ही होती है। क्योंकि संसार तो नश्वर है, नहीं है, और परमात्मा में नहीं नहीं है, वो तो है ही, तो उसे लाभ होगा ही, इसे नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता, कोरा फायदा। कोरे फायदे की सुन ले बढ़िया लोग, तो छोड़े व्यापार को, बताओ ऐसा आपके समझ में आ जाए, इसमें इतना नफा है, छोड़ दोगे? तो बात सच्ची है। अच्छा आप बताओ, क्या मैं थकाई के लिए कहता हूं, क्या आपकी बात झूठी जचती है? परंतु तो धन का लोभ है, उसे गाड़ी क्या है, धन ले भजन तो पीछे कर लेंगे, और मर गए तो जवाब नहीं है, परंतु भजन पीछे कर लेंगे, ये नहीं कि पैसा पीछे कमा लेंगे, है नहीं? दुकान पीछे जाएंगे, तब अब भगवान क्या करे बताओ। तो सज्जनों आप करके देखो, मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा, बहुत विलक्षण आनंद है, बड़ा भारी आनंद है। और ये धन धन करते हो नहीं, ये धन आपके पीछे आएगा, आपके पीछे। अभी तो धन आगे आप भागते हो, पीछे धन भागता है अगाड़ी, और आप पीठ दे दो तो धन भगाड़ा पीछे आपके भगाड़ा, आप अगाड़ी, यहां जरूरत नहीं है आज, एकदम प्रत्यक्ष बात है, सच्ची बात है। तो आपके जैसे न जैसे उसके तो किसी के हाथ की बात नहीं है, पर ये बात मैं कहता हूं, मैं ठगाई नहीं करता हूं, आपको धोखा नहीं देता हूं, क्योंकि आपको धोखा दे मेरे को क्या मिलेगा, कहीं रुपया मिल जाएगा मेरे को? आपको ठगाई से रुपया मिलता हो तो ठगाई भी करें, हमारी क्या फायदा होगा? घर में रहो तो उल्टी भी दो वक्त पर, जब मशीन में लग जाओ तो हमारा क्या फायदा? एक हमारे भीड़ और हो जाएगी, मांगने दो तीन हो जाएंगे, तो हमारा तो घटा ही पड़ेगा। पर तो आप करके देखो, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सच्चे हृदय से घर में बैठे बैठे ही भाव बदल दो, तो भाव अब आप झूठ कपट बेईमानी नहीं करेंगे, ठगी धोखेबाजी नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, सेल्फ कम चाहिए चोरी नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, भूखा नहीं मरोगे आप, पक्की बात है। पाप न करने से आप भूखा मरोगे नहीं, अरे भूखा मर जाओ, और मर जाओगे तो मर जाओ, परंतु अन्न खा करके मरो तो बिना खाई मर जाओ, झूठ कपट नहीं की तो अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो क्या हो गए, मर जाएंगे, तो अन्न खाकर नहीं मरोगे क्या? मरना तो है, किसी तरह से मरो, तो अन्न खाते खाते ही मरते हैं आदमी, भगवान के लिए भूखा नहीं अगर मरा है कोई, तो मरा तो जी गया सदा के लिए। करो हिम्मत, इतना दिन कर ही लिया है, पाप कर लिया, धन कमा लिया, काफी है। कलकत्ते में एक सज्जन से मैंने कहा कि अब धन कमाओ, आप पीढ़ियां खाओ जितना आपके पास पैसा है, अब धन कमाते हो क्या करोगे, धन का क्या करोगे, रोटी खाओगे, कपड़ा पहनोगे, मकान में रहोगे, ये तो है, वो तो हम भी करते हैं, तो आप धन कमाने क्या करोगे? मेरा सज्जन आदमी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, पीढ़ियों खाओ जितनी आपके धन है, भजन में केवल लग जाओ, क्या करोगे, उत्तर नहीं है, अरे कमाते हैं फिर, आप इतने बैठे हो क्या, इतनी है आपके पास में, आप सच्चे हृदय से ऋषिकेश जाकर भजन में लग जाओ तो क्या घर में रोटी नहीं मिलेगी आपको? भगवान ने दे रखा है भाई, और भगवान देते हैं बिल्कुल, अरे हम लोगों की क्या दशा है, कुछ इससे कुछ पास में नहीं, इतने पर ही रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलते हैं, सब आराम मिलता है, आराम से मिलता है। वो जो भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा, आप में लिखा है वो मेरे को मिलने वाला नहीं है, मेरे को बुखार चढ़ने वाला आपको बुखार चढ़ जाएगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेषां, हमारी चीज हमारे को मिलेगी। तो सज्जनों भाइयों बहनों, सच्चा विश्वास है, वो झूठ कपट नहीं करेंगे, ठगी धोखेबाजी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, सच्चाई साथ रहेंगे, अन्न नहीं मिले तो मर जाएंगे क्या, ये बात कहो मरोगे नहीं बिल्कुल, भले पक्का विचार करो मरोगे नहीं। प्रारंभ तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। हमारा जब जन्म हुआ, ये भाई बहन सब देखो कि हमारी माँ के जन्म होता है उससे पहले माँ के थनों में दूध आता है, पहले जन्म होता है हमारा पीछे, ये पंडाल बना पहले आए आप पीछे, ये प्रबंध पहले होता है। बालक जन्मता है ना तो माँ के दूध है उसको निकाल देते हैं, वो थू छस जाता है, गाढ़ हो जाता है, तो बालक पिए तो पचा नहीं सकता, इस वजह से निकालते हैं, निकाल फिर दूध पाते हैं, इन्हें पूछ लो माताओं को। तो दूध पहले आया, बच्चा पीछे बना है, ऐसे आपका प्रारब्ध पहले बना है, पीछे आपका शरीर बना है, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, कष्ट थोड़ा कष्ट हो जाए हो जाए। हमारे मित्र एक साधु, घटना बताओ उनकी, उन्होंने कहा कि ठाकुर जी कैसे देते हैं, तो क्या किया कि बोले नहीं और एक जगह बैठे नहीं, चल दिए। बीती घटना बता दो, हमारे मित्र है, कोई आजकल मर गए तो पता नहीं वो जीवित है, मरने का समाचार नहीं मिला है। तो वो चल दिए, गांव में जाऊंगा नहीं, भूखा हूं बोलूंगा नहीं, भिक्षा मांगूंगा नहीं, देखो भगवान कैसे देते हैं, एक जगह बैठूंगा नहीं। चलते चलते अगर गांव दिखा तो गांव से इधर चल दिए, चलते जो मार्ग मिला उस मार्ग मार्ग चल दिए, फिर गांव में चल दिए, दो तीन दिन भूखे रहे, चल दिए, देखता हूं कैसे भगवान कैसे देते। तो एक दिन शाम की वक्त में वो जा रहे थे, तो ये भेड़ बकरी चराने वाला के बाबा जी बाबा जी बाबा जी आधार आवाज देता है, तो वो क्यों सुनते, चले गए। तो उसने देखा कि साधु भूखा होगा, ऐसे मन में आया, रात्रि में पहुंचा वो मार्ग दिया खेत का, तो उसने देखा रही ये मार्ग तो बाबा जा रहे हैं, पर ये तो गांव तो जाता नहीं, खेत जाता है मार्ग। तो रात पड़ गई, खेत में गए, वहां कुआ था, पानी के जगह पी लिया और सो गए। ये दूध लेकर पहुंचे रात्रि में, करवट बदली तो महाराज बाबा जी कर क्या है कि महाराज दूध लाया हूं पी लो, कौन हो तुम, गए मैं वो जो भेड़ बकरी चला था वो हूँ, पर भेड़ बकरी का दूध नहीं है, दूध गाय का लाया हूँ। बाबा जी पिए न पिए क्या पता, तो गाय का दूध लाया हूँ पी लो, तो पी लिया, वो खुद गई मेरे को था पी लिया, सो गए, मरण नहीं देंगे। पर दो तीन दिन मिला नहीं, अन्न नहीं मिला, देखे राम जी कैसे देते, कोई पहचान नहीं जान नहीं। ऐसी कई घटनाएं घटी है, आप लोगों को पता नहीं, हम लोगों को पता है, घूमते फिरते ना, ऐसे ठाकुर देते हैं, अचानक देते हैं। एक बात तो ये बात है भाई, मरोगे नहीं, अरे मर जाओ तो कितने भाग्य की बात है, भगवान के लिए मर गए, नहीं तो मरना तो रोजाना होता ही है, जन्म लिया है वो तो मरना तो पड़ेगा ही। एक भगवान पर रह जाओ और सच्चाई के साथ काम करो, काम धंधा छोड़ दो, मैं कभी नहीं कहता हूँ, मैं ये बात दृष्टांत देता हूँ, उसमें तो कह देता हूँ, पर कोई सम्मति किसी को नहीं देता कि छोड़ दो, आप काम करो, न्याय से करो, अन्याय मत करो, उसमें घाटा लग जाता फिर लेकिन कुछ परवाह मत करो, मरोगे नहीं आप, इतने धन जरूर पैदा हो जाएगा। अब इकट्ठा कर धन होना चाहो वो तो भाई होना, तो वो भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है, बिना चाहते धन आता है, जीवन आता है। आप सच्चाई से भगवान के लिए लग जाओ भाई, बहन घर में रहते हुए अब भाई पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, सच्चाई से कमा करके धन लेंगे हम, तो उस अन्न पाएंगे, मरोगे नहीं। बाल बच्चे हो जाएंगे वो भी भाग लेकर आएगा, बच्ची का आप गर्भपात करते हो बहुत बड़ा पाप है, वो बच्ची आपके भरोसे नहीं आई है, अपना भाग्य देगी। एक सज्जन मिले हमारा, आश्चर्य की बात, कहा कि मेरे व्यापार या लड़की होगी बड़ी, व्यापार किया आना पाई शहीद, उतना आ गया और उतना हो पाई के क्या मैं लग गया। वंशधर जी केड़िया जो आप लोग जानते हो, वो कहते थे कि मेरी स्त्री बीमार, मेरी बच्ची बीमार, ऐसे दलाली करता था, तो कलकत्ते में रहता तो बकरी का दूध महंगा मिलता है, उससे भी हमारा पालन हुआ, और स्त्री मर गई बच्ची मर गई अकेला रह गया दलाली, तो उतनी दलाली होती थी तो मेरा पालन होता है। बड़े देखा ये बात, बताओ बच्चा और स्त्री है तो उनके पालन के लिए दलाली हुई उतना, उस जाते ऋषि के सर्वश्रम, और वे कहते थे कि ये धनी आदमी सत्संग क्यों नहीं करते, हमारे देखो कमाते खाते हैं ज्यादा, तो हमारे पास है नहीं, उनके योग्य धन बड़ी लाल जी गई भाई महाराज जो धन हो गया फिर सत्संग जरा उतना नहीं रहा तो भगत नहीं मिलता है ये बीती भी घटना है। हनुमान जी को तो जानते हैं बहुत से परोपकार को करते थे। रात्रि में सोते हुए ऊपर बोरा लिया थे बारदाना लिया थे परी रद्दी और बाहर फुटपाथ पर पड़े हुए को उठा देते सेवा करते। और वो अस्पताल में कोई दाता मेरा पड़ा है तो उसके ऐसे ला करके राम राम बाबू राम राम बाबू राम राम बाबू एम्बुलेंस एम्बुलेंस रुपया दे देते बुरा दूजा आ जाते इनके साथ काम किया हुआ देख रहे तो ये बात है भुखा नहीं मरता आदमी